Sanon vaan, että osaan kyllä itse puolesta itteni. Nyt et stressaa mitään. Olet iloinen elämästä. Iloinen elämästä. Moi. Mitä siis? Ei mitään. Pistetään pilvissä ja kännissä. Yeah. Mä kävin just tuolla puolella kahdesta. Ootteko te siellä? Yeah. Te olette tulittekin tänne. Nyt ruveta haistumaan. Te varmaan haluatte polttaa heti. Voisko? Mä en itse pitänyt pitkään aikaa. Yeah. Älä sä polta nytkään. Poltan. Mä haluan polttaa. Minä rakastan polttaa. Minä rakastan kannabista. I love to smoke. Niin, itsekin. Polttanut joku 3 viikkoa putkeen. Niin, mutta vittu, mitä juttuja äsken puhuit. Sanoinpa vaan, että jos joku spede tulee mun tielle, niin mä asun kyllä itse puolesta itteni tällä skeittilaudalla. Jos joku epäröi minua, niin mulla on tää skeittilauta. Läkö? No ei varmaan kukaan mitään epäröi. Ei niin, mutta mun keskustassa... Onko teillä mitään paperia, minkä tavoissa? Mä mietin, että pitäisikö mennä sinne sammakkalommelle. Joo, mä tässä laitan vaan tän valmiiksi. Vittu. Tuossa voi. Tuossa voi. Laitan tähän sen teidän jutun. Te haluatte... Mä voin jollain kympillä. Olisiko kympillä hyvä? Kympillä vittu, mulla on kotona enemmän vittu. Niin. Saanko mun parin päivän päästä sen kympin vittu? Kannattaa olla eikä tänne tän röökimassiin, jos se koti, no ei sun haittaa se koti. Ei, kun mä siis väsää, ettei jos väsää tossa. Joo, mutta mä heitän tähän 0,5 silmämäärästi, jos saan heittää ihan. Mut me ei sanonpa vaan, mä osaan kyllä itse puolustamme sinua. Jos joku pedee, kun laitat vittu kimppu, niin minä vittu hyökkäsin kimppu saatana. No, ei me olekaan tulossa. Ei niin, mutta minä vaan rakastan sinua meidän, niin mä suojelen myös sinua. Ei ole, no ei kukaan tulossa. Ei, niin. Ei täällä tarvii mitään pelätä. Ei niin, mutta... Ehkä eri asia joku sankari hauttais mua. Niin. Mutta tiedät, minä rakastan sinua, minä suojelen sinua. Minä siinä, on sinua. Siinä on 0,5 vittu. Minä rakastan sinua, minä suojelen sinua. Ai että... Niin, oikeesti. Joo, kyllähän sitä aina omaa naista pitää suojella. Arvon mitä, mä oon ostamassa semmoista uutta takkia, semmoisen pitkän nahkatakin, joka on kokonaan pitkä musta tää nahkatakki. Long jacket. Black long jacket. Black long leather jacket. But you know what I'm speaking English. Joo. Joku nahkatakki. Joo, semmoisen pitkä semmoinen, tosi pitkä nahkatakki, joka on vähän niinku semmoinen suojelus, että siitä ei pääse läpi puukka edes. Niin. Siitä ei pääse läpi edes puukko siitä. No, se on hyvä, mutta eipä semmoisia kyllä täällä tarvii. Ei niin, mutta mä oon rakastanut oikeesti, kun ei tarvitse kävellä skeittilauta. Kyllä skeittilauta vietiin keskustassa sankarin hauttas, mulla viime keväänä. Ai jaa. Viime kevään. Joku tyyppi ja... Siinä oli vissiin joku muu ja siihen mukaan. Mutta ei käynyt mitään. Ei käynyt isolla keittiöveitsellä uhkosia. Mutta yle, mä itse suojelen itteni yleensä niinku skeittilaudilla. Sillä niinku ei tule mitään vaurioita, kun suojelen itse skeittilaudilla. Mm. No, mutta eipä semmosia tarvii edes miettiä vittu. Kun elelee vähän rauhassa, niin ei, eipä sitä vittää vittu. Itse ainakin elää rauhassa. Niin. Onko teillä mitään paperia? Mitään, onko mitään kuittia vaikka kaupasta, niin mä voin vasata tota. Tuossa risloi. Hei, pitäisikö meidän mennä tästä vähän syrjempää, ettei ole tässä, kun tässä voi liikkua jotakin. Joo. Kävelen tuohon puistoon. Tarkkaan mulle joku väsäri. Mennäänkö sinne rantaan, missä muitakin on? Mm. Mennään vaan. Yes. En itse silleen tota... Poltit sä yhtään vielä? En mä polta vielä. Mä poltan tässä rannalla. Jep. Palaatko sä tossa? Palaa. Mutta ite en ainakaan tarvii, mulla on omaa pitoa. Niin. Onko teillä tuota mitään vittu paperin palasta mukana? Yhtä, voitteko kahtoa vittu? Onko mitään vittu kuitteja jäänyt? Mä voin kato väsätä nytte. Minäkin voin polttaa vittu. Itekin voisin polttaa, mutta ei mulla itellä ristuleita kuitteja. No siinä rannassa on itse asiassa minun väsärit. Mennään siihen vaan. Jotkut on käärii aina silleen, että laittaa vaan tuohon kämmenen päälle ja sitten yhdellä no, kädellä niin, vaan rullaa. Menkää vaan siitä. Yhdellä kädellä vaan rullaa. Tai tämmönen vittu. Sulla on taaskin mukana tuo lauta. Niin ei oo, missä trukit niinku? Mitä sä tuolla niinku... Ootsä, tuolla voi laskea jotain märäällä kelillä jotain mäkiä ja... Turvallisempi fiilis. Kyllä mulla on yleensä... Mä menisin tähän jossain vaiheessa ihan kokonaan uuden skeittilaudin. Niinku full complete. Tee semmonen, että tuota, niinku oikeesti laske tuolla vaan. Silleen, että... Niinku, et, no heitä nurmimäkeä pitää. Kyllä, märällä kelillä. Mm. Siis oikeesti semmonen vitun siisti. Varmasti tulis oikeesti siisti. Niin. Ite ainakin tekisi vittu. Kyllä ite niin... Onks täällä muuten yhtään pissejä tää? Ei. Joo. Mut kyllä ite niinku rakastasin, jos tota... Tää nyt taas siis tiedätkö, musta on kasvamassa semmonen niinku mies, jolla on oikeesti semmonen niinku pituun iso nahkatakki päällä. Jossa yep. On semmosia niinku itsepuolustusvälineet. Tai et musta niin, on tulossa niin. Semmonen. Ja niinku vannon, että me ei ju rakastaa olla mun kanssa. Mä vannon, että me ei ju rakastaa olla mun kanssa, kun mä kävelen sen nahkatakki päällä. Ja mulla on kaikkea itsepuolustusvälineitä mukana. Niin mä vannon, että Meiju rakastaa olla mun kanssa. Mä oon koko ajan Meijun puolella. Mä oon koko ajan Meijun kanssa, se nahkatakki päällä. Ja mulla on itsepuolustusvälineitä mukana. Etkö rakastakin mua, Meiju? Meiju, etkö rakastakin minua? Meiju, etkö rakastakin minua? Etkö rakastakin minua? Etkö rakastakin minua? Etkö rakastakin minua? Tää on vähän muuttunut tää paikka täällä. Mennäänkö tonne eteenpäin? Mm. En jaksa ite oottaa, että voi vähän puolustaa. Mm. tota... Knöppistä. Ai näin tuossa, minä koneen koko ajan, että mistä en kuulu. Onko ihan hyvää polttoa? Aika hyvä makuista. Onhan se. Good taste. Kyllä. On, voin sanoa itse, että on hyvää polttoa. Ei ole mitään valittamista. Siellä on sellainen, varsin 80 vuotta, että siellä on 90 tai 100 eurolla. Meillä on tommosella verralla voisin ostaa siitä kohdalta, jos se on tuossa joku päivässä. Joo, todellakin onnistuu. Joo, hyvä. Jep. Multa löytyy aina hyvää, kun tilipäivä vittuu. Itellä jää ruokaa, sitten varaa vielä osto. Mutta arvaa mitä, niin minäkin ajattelen. Mäkin ostan vaan ruokaa tilipäivittelyä rahoja. Pari olutta. Eipä se ole sen kuulostaa. Mitä on täällä tuolla? Mä kauempana penkinä. Mä katsoin, että jääkö tähän mun väsääri tähän rannalle. Hei Jesse. No. Tiesitkö, että mulla on tulossa levy tänään, tai huomenna siis? Eli... En tiedä. Mitä vittua? Mä tiesin, haluaisitko tulla fiittaamaan? A levylle? Niin. No en oo kyllä ihan varma vittu. Englannin kielellä. No, englannin kielellä. Sano, en tiedä. Sano tälle. Throw days, how much it pays, be no willow. Tai jotakin tommoista. Sanois vaan jotakin tommoista. Mutta ei jäänyt. Eiku tässä on tuo väsäärin. Tää on vaan vähän tahtunut vittu. Yeah. Yeah. Ska väl ha på den. Är men det väl kan man hänga med så vielä Jessen kanssa. Mutta joo, lähtekää vaan sitten Haapaniemelle vittu. Niin, sinne kun huvittaa. Mäkin lähden kohta Nepaaliin tosta. Niin. Mennään vielä hengaamaan. Onks ne sun kaverit tuolla? Kyllä pitäis olla. Jos ei oo tossa, niin vittu, no sitten vittu lähdetään kyllä kotiin kaikki. Tai vittu, poltetaan kyllä savut ennen kuin lähdetään. Niin poltetaan. Jesse, heitä jotakin englanniksi oikeesti. Ei ne heitä. Usko itsees oikeesti. Se on mun paras levy, minkä mä oon koskaan tehnyt, Jesse. Sä oot oikeesti niinku tärkeä kaveri minulle. Kiitos. Mulla ei oikeesti monta kaveria oo. Silleen. No ei sitä kyllä itelläkään vittu hirveesti. Sitten mä mietin, että mä haluaisin oikeesti... Niinku, ei tätä tarvi julkaista missään. Mä mietin, että heittäis jotain. Ei ne varmaan edes oo täällä vittu. Voi vittu. Ne varmaan lähti jo kotiin vittu. Mutta arvaa mitä, ei saa haittaa vittuakaan. Mulla on kyllä tää yhden tyypin huppari, mutta en tiedä, mä oon pitää antaa tää ansulle sitten joku toinen päivä. Mutta joo, mitä vittua, mihinkä me mennään? Mennään johonkin penkille tuohon. Mennään tonne. Meiju, tule tänne. Mennään tänne käymään. Tonne pitu rannalle. Friend. Only friend. Stop. Blocking the time. Hei, me juu istutaan tuolla. Tähän mille penkille mennään? Vittu, ei oo sitä väsääriä vittu edes. Millä voi väsää vittu savua? Mennään tuohon nurmikolle. Me ei jutella tänne. Käydään tuossa nurmikolle vielä Jessin kanssa hengamassa. No käy kevaa. Eikö tule mukaan? Eikä tule. No tulet. Et sä voi lähteä nyt yhtäkkiä vaan tuolle menemään tästä. Kylläpäs lähden. No etkä lähe. Et tosiaan lähde vittu mihinkään, kun on niin vittu hyvä meininki. Vittu, on oikeesti hyvä meininki. Et lähde. Eikä ole. On. Et lähde mihinkään. Ja kyllä tulet mukaan. Et oikeesti lähde mihinkään. Mä haluan pohtaa yhtä kovemmin. Sitten sanoin, että mun kanssa tulee. Tule ehkä. Tule tänne. Kyllä tulee. Tule nyt, Meiju. Et tosiaankaan lähde mihinkään. Meiju tulee. Lopetaa. Meiju tulee nyt. Enkä tulee. Tule nyt. Mikä sulla on vielä tänään? Mikä vittu sulla hätää enää? Kävele nyt vähän hitaammin ja sitten mä kerkeen sun kanssa kävelemään. Meiju, mä haluun kanssa kävellä sun kanssa. Kaikki on niin täydellistä. Miksi takia me ei tarvi välttämättä polttaa sitä. Mietin vaan, että se oli hyvä polttaa. Valpas ovella tekevä kaikki trikkei. Things gay. Trikkei. Things gay. Things gay. Things gay. Did there anything left for me anyway? Spencer Sleuth hate fair is closing yours face into pain. En muista. I don't green flags. Flags. Flakes, flakes, flakes. Когда мы не попали. Sweeper in my trousers, spilling emotion into your faithless of the emotions, emotion. It's true like a disappointment. Inside saints that to almost re-effort. We still meet sad. Feeling in freezing ecstasy, mold in throes. Fucking bad droplets. Pink taints. Respect the defeat.